zeg nou zelf, is dat Sol of is dat Sol met een grote letter S? Smokey Robinson met I Second That Emotion uit 1968. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, de beste luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe week, bijna een nieuwe maand en een nieuwe late avondshow op deze maandag 30 oktober. Nou, zoals u van ons gewend bent, gaan we de laatste uur van jouw dag nog vullen met relaxte muziek en nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond. Haar succesformule voor personal branding heeft al meer dan 50 organisaties geholpen met de inzet van LinkedIn. Lotte de Man is te gast hier in de studio bij Herman de Bruin. Lotte is personal branding expert, ofwel LinkedIn trainer, ofwel 1-op-1 consultant. Ze heeft altijd al een passie gehad voor tekenen, schilderen, kunst, mode en design. Het zit in de familie. Nienke Wesselius studeert interior design en styling aan de Jan de Boefdie Academie en ze is hier te gast bij Tera Cox. Ze weet deuren te openen die normaal gesloten blijven. Marianne de Koning en ze is eigenaar van de Verbindingskamer. De Verbindingskamer gelooft in de kracht van samen. Zo rond de klok van 11:45 is hier in de studio te gast bij Herman de Bruin. En natuurlijk hebben we weer relaxe muziek bij elkaar gezocht. Dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En dit is Joni Mitchell. En die keek ooit uit haar hotelkamer. En ja, die zag alleen maar gele taxis. Big Yellow Taxi. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Tot middernacht, de late avond. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. She lay there sleeping. I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Escape van Rupert Holmes, ook al bekend als de Pina Colada Song. Een stout liedje over een getrouwde man die een contactadvertentie plaatst. Hopend op een ontsnapping. Zijn mysterie deed is uiteindelijk zijn eigen vrouw. Het was een top 20 hit in 1983. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Lotte de Mans is personal branding expert, LinkedIn trainer en 1-op-1 consultant. En ze is de gast bij onze verslaggever Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Lotte de Man. Lotte, welkom. Dankjewel. Je bent personal branding expert, LinkedIn trainer en 1-op-1 consultant. Dat klopt. Altijd zo met, want het is met mensen zijn, bezig zijn, maar ook met de sociale media, begrijp ik. Want LinkedIn is een van de grotere zaken bij je. Maar altijd al bezig geweest daarmee, van jongs af aan? Toen ik klein was, wilde ik altijd juf worden. Oh. En toen kwam ik erachter van, oh, maar dat is natuurlijk met kleine kinderen. Oh, daar zit ik helemaal niet op te wachten eigenlijk. En toen later bedacht ik me van, oh, als ik nou heel goed word in een bepaald vakgebied. Nou, dat werd ik op den duur op het gebied van personal branding. Mm-hmm. Dan kan ik les gaan geven aan volwassen mensen. En die combinatie tussen het vakgebied wat ik ongelooflijk leuk vind en het lesgeven, die combinatie was voor mij ideaal. Personal branding, dan moet je dat, die term toch even uitleggen voor de mensen die dat niet weten. Nee. En ik. Ja, dat is eigenlijk jezelf als merk in de markt zetten. Dus ken je de term influencers? Ja, ja, ja. Eigenlijk, als we helemaal naar de basis teruggaan, is dat het gewoon. Dus het is invloed uitvoeren vanuit jezelf als persoon. Ja, en, en in ons geval, omdat ik me ook zo richt op LinkedIn, is het dus jezelf als kennisautoriteit in de markt zetten. Dus dan gaat het iets meer natuurlijk op de zakelijke. Ja, dan moet je wel een beetje een weet van jezelf ook hebben, denk ik. Je moet niet iemand zijn die heel verlegen zegt, nou ja, dat is allemaal niet zo belangrijk, dat ga ik allemaal niet vertellen hoor. Nee, die nuchtere Nederlandse mentaliteit van wat heb ik nou te vertellen? Niemand zit toch op mijn verhaal te wachten? Ja. Die moet ik er vaak uitslaan in trainingen. Gaat dat ook letterlijk? Nee hoor. Nee, verbaal. Nee, verbaal sla ik eruit. Maar je geeft trainingen dus, maar dat heb je dan ook een achtergrond van onderwijs? Nee. Want je zou iets met onderwijs gaan doen, maar je doet nu wel iets met onderwijzen. Ja, zeker weten. Ja. Maar dat heb ik mezelf vooral onderwezen. Oké. Okay. En dat is door ervaring rijk geworden? Ja, zeker. Ja. Door heel veel te doen, ook heel veel fouten te maken en erachter te komen, nou, zo moet ik het dus niet meer doen, ben ik inmiddels 4 jaar verder en heb je eigen stijl gecreëerd in lesgeven. En nu een eigen bedrijf? Ja, dat klopt. Want je had in de reclamewereld gewerkt, communicatiereclame. Ja, marketingbureau. Dat is natuurlijk ook logisch. Ja, ja, zeker. Ja. En nu een afslag genomen die niet al te ver ligt van wat je gedaan hebt. Dus. Nee, ik blijf eigenlijk exact doen wat ik al deed. Alleen dan nu voor mezelf en niet meer vanuit een bureau. Je bent nog niet zo lang bezig, begreep ik eigenlijk. Nee, als ik ben... zelfstandige dan? Nee, dat klopt. Als zelfstandige niet. Dat is nu een week geleden. Oh. Ja. Doe je dat... Ja, ik denk gewoon vanuit huis. Want tegenwoordig kan alles vanuit huis. En je hebt geen kantoor meer nodig. Of... Zolang ik een laptop heb, kan ik overal werken. En wat vragen ze dan, zo'n bedrijf, aan je? Bijvoorbeeld als ze je met je contact hebben... Vaak weten ze het helemaal niet zo goed. Dan zeggen ze, joh Lot, volgens mij moeten wij iets met LinkedIn. Kun jij even helpen? Oh, dat daar weten, ze, dat ze, weten ze wel. Zeker mensen die in de sales zitten of in de HR, die gebruiken LinkedIn al wel veel. Alleen er komt niet zo heel veel uit. Dus ze zien de kracht van het platform, maar de inzet, daar wat, gaat het mis. Wat kan je dan veranderen dat ze er wel veel uithalen? Ja, dat is natuurlijk een strategie die... Heeft dat met de tekst te maken? Heeft dat met de opmaak te maken? Heeft dat met inhoud te maken? Het is een combinatie van alles. Ja, ja. Dus het is in de basis een goede strategie opzetten. En weten waarom doen we dit. Dus we hangen er ook doelen aan. Mm-hmm. Dat we weten waar werken we dan aan met z'n allen. En vanuit daar gaan we inderdaad een contentstrategie opzetten. Maar we gaan ook je profiel optimaliseren. En ik wil dat je het algoritme goed begrijpt. En we weten, wat is je tone of voice? Dus op welke manier ga je praten? Over welke onderwerpen ga je dan praten? Welke middelen ga je inzetten? Ja, er komen heel veel aspecten tevoorschijn. Er komen heel veel keuzes. Ja, ja. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon maar wat op LinkedIn zetten. En waar eigenlijk geen resultaat mee geboekt wordt, denk ik. Omdat ze maar gewoon wat op LinkedIn zetten. Ja, dan ligt er nog een hele brede markt open voor je. Zo is dat. Als mensen jou meer daarover willen weten, een training willen volgen... of het bedrijf wat zegt, nou, ik wil daar wel eens wat aan doen. Dat, nou ja, ik kan wel zeggen, de sociale media zijn daarvoor geschapen natuurlijk voor je. Zeker. Ja, maar alleen LinkedIn, hè? Alleen LinkedIn. Lotte de Man, dat is waar je op moet zoeken, hè? Als je naar LinkedIn gaat, dan kom je het allemaal Of op Google, mag ook. Krijg je ook de LinkedIn-pagina. En dan moet je even registreren om erin te kunnen. De meeste mensen hebben wel een profiel, denk ik. De mensen die daarmee bezig Behoefte zijn, hebben, in ieder geval wel. Ja. Een mooi verhaal om te kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Want je bent net gestart, je bent net de startstreep overgegaan. En de finish is nog niet te zien. Nee. Gelukkig niet. Nee, dat gaat nog even duren. Maar dat geeft niet, want je bent enthousiast genoeg om het allemaal waar te maken, denk ik. We hebben een mooi gesprek gehad met Lotte de Man. Ze is personal branding expert, LinkedIn trainer. Nou, dat hebben we in ieder geval begrepen. En een op een consultant. Kijk even op dat LinkedIn pagina van Lotte en dan kom je het allemaal tegen. Heel veel succes en dank voor het gesprek. Joie de vivre, joie de vivre. Een goed glas wijn, een blokje kaas, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Vier à vijf keer per jaar op vakantie, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Met 200 km per uur over de snelweg, dat is ook joie de vivre. Het is de kick die het je geeft, als je kunt voelen dat je leeft. Wie dat begrijpt, verstaat de kunst van joie de vivre. Het is van fietsen op de stoep, van de lekkere slurpen met je soep. Het is van lakkende moraal, dat joie de vivre. Het is van pissen in de geraarte, en van, dat had ik nooit van jou verwacht. Ga net iets verder dan normaal, dat joie de vivre. Laat zo af en toe een harde boer, scheld je zusje uit voor een hoer. Wees maar luidruchtig en brutaal, dat is joie de vivre. Wees een bourgondier in hart en nieren, want het leven moet je vieren. Dat is het idee van de joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Ach, doe gewoon eens gek, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Sla ben de snijders op de Franse bek, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Prik het stoma van je opa lek, dat is joie de vivre. En heb schijten in oren, ja wees maar eens gewoon gemeen. Alleen dan voel je de krachten van een joie de vivre. Ga je te buiten aan veel sterke drank, stalen lampen uit de zonnebank. Voer champagne aan je hond, dat is joie de vivre. Laten ze een scheet in een volle bus of gaan squashen met een oude Rus. Sla de pastoors op zijn kont, dat is joie de vivre. Zingend Wilhelm zie je slapen, neem een relatie met een aap. Smeer je hamstring met stront, dat is joie de vivre. Maak naar iedereen een lange neus en neem jezelf niet te serieus. Non, non, lang leven de lol, joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Ga met een terminale junk naar bed, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Doe Frits Sissing van een hoge flat, dat is joie de vivre. Joie de vivre, joie de vivre. Noem Paul de Leeuw een dikke slet, dat is joie de vivre. Ja, grijp het leven bij zijn kraag en doe het hard, dat heeft hij graag. Alleen dan voel je wat het is, joie de vivre. Smeer je schoten in mijn boerenkool, ga daarna in bad met een mogel. Draag een nazi's door een Tel Aviv, dat is joie de vivre. Rij een Hells Angel van zijn motor, let je sandwichje door geen en goor. Scheld gewoon weer eruit, hoe fijn het dief, dat is joie de vivre. Gooi je schoven me niet van een rots, stik me in je eigen lauwe kots. Stuur Obama een kogelbrief, dat is joie de vivre, meneer. Steek zo je waarheid in de fik, maar leef je leven tot de laatste snik. Want dat is wat het is. Joie de vivre, joie de vivre, joie de vivre. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Johnny H. Jazz met Shattered Dreams. En uit mijn hoofd uit 1988. Ik kon er een jaartje naast zitten, maar volgens mij zit ik aardig erbij. En daarvoor Joie de Vivre. Ja, niet echt helemaal Frans. Half Frans, half Nederlands. Maar ik vond het zeker wel de moeite waard om een keer te laten horen. Dat was Alex Klaassen. Zometeen, Nienke Wesselius is hier te gast bij Tera Cox. Nienke studeert Interior Design en Styling aan de Jan de Bovrie Academie. Nou, ze houdt van tekenen, schilderen, kunst, mode en design. Waarschijnlijk zit het in de familie. Maar eerst Please Don't Say You Love Me van Gabriella. Summer comes, winter fades, here we are just the same. Don't need pressure, don't need change, let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Heavy words are hard to take. Under pressure, precious things can break. And how we feel is hard to fake. So let's not give the game away. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. I'm fools rushing, and I've been a fool before. And this time I'm gonna slow it down, 'cause I think this could be more. The thing I'm looking for. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Nienke Wesselius studeert Interior Design en Styling. Nou, daar willen we meer van weten natuurlijk. Nienke, fijn dat je er bent. Ja, dank dat ik hier mag zijn. Wie ben je? Wat doe je? Kom je uit een inspirerend gezin? Vertel. Nou, ik ben Nienke, ben 21 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Woon ook nog gezellig bij mijn ouders. En ik studeer Interior Design en Styling in Deventer. Zet de opleiding bij de Jan de Bovrie Academie. Dat is wel een eindje weg, zeg. Eindje weg, ja. Elke dag op en neer? Gelukkig niet. Nee, ik hoef echt maar maximaal 3 dagen echt op locatie te zijn. Dus het is prima eigenlijk te doen. En ik reis ook samen met vriendinnetjes. Dus dat is hartstikke gezellig. En je zei op de Jan de Bovrie Academie. Wat kan je daar allemaal studeren? Het is een academie gericht op interieur design eigenlijk. Ze zijn nu wel momenteel in het proces om het wat uit te breiden. Ook er komen Engelse cursussen en de opleiding wordt ook groter. En ja, eigenlijk leren we alles op het vlak van bouwkunde, interieur, design, architectuur, geschiedenis. Eigenlijk alles in die richting. Dus ook wel best een kunstzinnige opleiding. Ja, best wel, ja. Waren daar nou zware toelatingseisen voor? Want als je naar de kunstacademie gaat, moet je ook allerlei portfolio's inleveren en dergelijke. Deels, ja. Ik heb dan een voorbereidende cursus gedaan. En dat was eigenlijk een cursus van een aantal weken lang, waar je dan opdracht krijgt als een folie maken. Dat is een soort van, ja, een beeld eigenlijk wat geen betekenis heeft, als ik het zo kan zeggen. Of een poster maken. Nou, leg toch maar even uit dan, want dit vinden wij heel moeilijk hier. Nou, het is eigenlijk simpel gezegd wel een gebouw, maar het heeft geen functie. Okay. Dus het, ja, eigenlijk iets, het kan zoiets zijn als een uitkijktoren die, waar je eigenlijk niet op mag klimmen, maar nou ja, zoiets. Een beetje een gebouw met een contradictie erin. En wat heb jij ervan gemaakt, van die opdracht? Ik heb een, zoals ik het voorbeeld gaf, een uitkijktoren, maar die heb ik dan omgekeerd. Dus eigenlijk op zijn kop gezet, waardoor die dus niet te beklimmen is. Maar het lijkt wel een, iets waar je op af wilt gaan eigenlijk. Nou, wat maak jij nou allemaal? Waar gaat jouw liefde naar uit? Want interior design, ja, kunnen de muren zijn, de vloeren, maar ook de meubels en de kunst aan de muur. Wat is jouw lijn? Ik ben heel erg geïnteresseerd in echt ruimtelijke kunst, als ik het... Dus, dat je echt een beleving in een ruimte hebt. En niet alleen dat er meubels geplaatst worden of het juiste kleurtje gordijn. Maar echt dat de gebruiker van de ruimte zich echt op zijn of haar gemak voelt. Of echt een indruk krijgt. Wat heb je nou bijvoorbeeld wel eens gemaakt waar je echt heel trots op bent? Hij is nog niet af. Maar ik ben op dit moment wel bezig met een aula van de middelbare school. Wat best wel een hoge ruimte is. En ik denk dat daar wel iets heel moois uit gaat komen. Ook omdat de kleuren die ik ga gebruiken... hopelijk van toepassing zijn op het gedrag van leerlingen. Dus dat je daar ook wel invloed op kan hebben. Dat vind ik wel een mooie. De uitdaging is ook om het wel kleurrijk te maken... maar niet te prikkelbaar. Hoe gaat het beeld zich in jouw hoofd vormen? Dat kan echt... vanuit alles komen. Ik kan het in de natuur soms wel inspiratie vinden. Of simpelweg op Pinterest een app of een site. Of ik kan ook in gesprek gaan met bijvoorbeeld deze leerlingen... en kijken wat hun wensen en eisen zijn. En zo daarop voortdenken eigenlijk. Wat zijn de kenmerken van jouw producten? Je zegt net dat het moet passen in de ruimte. Het moet een bepaalde uitstraling hebben. Bijvoorbeeld rustig gedrag. Duurzaamheid, is dat ook nog een kenmerk van jouw producten? Ja, zeker. Dat vind ik wel een belangrijk aspect. Duurzaamheid hoeft niet alleen te zitten in het materiaalgebruik. Dus dat het bijvoorbeeld recycled is. Of in die richting. Maar het zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat... de hoes van een bank zou kunnen vervangen worden om een nieuwe look daaraan te geven. Dus dat het letterlijk duurzaam is, lang in gebruik is. Als mensen informatie over jouw kunst willen krijgen, of misschien is er wel een bedrijf dat denkt, ik wil eigenlijk wel eens praten over zo'n object. Waar kunnen ze naartoe? Het liefst een mailtje sturen. Ik heb op dit moment nog geen website. Is wel de bedoeling. Ja? En dat mailtje kan naar naj.wesselius@gmail.com. Dan ga jij kan je hen ook wat voorbeelden laten zien bij het terugsturen. Zeker, misschien? Ja, dat zou ik leuk vinden. Nou, dat is een mooi gegeven. Dat is een waardevolle tip. Ik wil je hartelijk bedanken, Nienke Wisselius, voor het inkijkje in jouw wereld van interior design en styling. Dank je wel. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. Nu kleurt einde rood en valt de kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen.

Request van Paolo Nattini. En daarvoor Chef van Uitstel met het nummer De Zotte Morretje. Zometeen het laatste onderwerp alweer voor vanavond. Nou, het duurt nog eventjes hoor. Marianne de Koning, ze weet deuren te openen die normaal gesloten blijven. Ze is eigenaar van de Verbindingskamer en Herman de Bruin spreekt met haar. En dat alles na Bailey Zimmerman's Fall in Love. Just like you always said we would. Packed your bags in that old 4Runner that I bought you when things were good. I'm glad to see the stop sign didn't hit you, bring you back to your senses. Oh, it waved you gone goodbye. Yeah, it waved you gone goodbye. I heard you found yourself a brand new man. Put a rock on your finger and he vowed you a second chance. Built a house right by the coast. That ocean view is beautiful, but baby, I just want you to know he don't know you like I did. Money talks, but I ain't buying. Met Marianne de Koning en ze is in de studio. Marianne, welkom. Dank u wel. Je bent eigenaar van de Verbindingskamer en je bent heel sociaal bezig in Rotterdam, hè? Ja, ja, klopt. Want even kort, wat is de Verbindingskamer? De Verbindingskamer is mijn bedrijf. Ik ben sociaal ondernemer sinds 6 jaar. En wat we doen is dat we in wijken en in complexen werken waar instanties eigenlijk niet meer in contact komen met de bewoners achter de voordeur. En wij worden dan ingehuurd om dat contact met de bewoners te gaan leggen. Wij hebben geen kantoor. Nee. Dus we zijn echt in de straten bij de mensen dus thuis. Dus jullie zijn straatwerkers? Ja, klopt. Ja, ja, ja. We gaan er echt zelf op af. Klopt. Ja, ja. Nou, 6 jaar, zei je, doe ik dat al. Was het altijd al dat sociale wat in je zat, dat van jongs af aan? Ja, ik denk het wel. Ik heb personeel en arbeid gestudeerd. Mm-hmm. En toen heb ik op een gegeven moment een stage gelopen in Amsterdam op een sociale werkplaats. En ik vond het echt fantastisch om te zien dat mensen met een vorm van een beperking daar werkten. En dat je ze echt perspectief kon bieden. En dat zij een volwaardige baan hadden en dat ze dingen leerden en verder gingen doorstromen. En daar is eigenlijk dat vuurtje bij mij een beetje aangegaan. En mijn eerste baan is uiteindelijk 13 jaar geweest met dak- en thuislozen in Rotterdam. En daar richtte ik me echt op activering en participatie. Dus dat is al echt een beetje mijn, ja, de kant waar ik heel blij van word, om mensen echt weer verder te helpen. Ja, ja, en mensen laten ontdekken dat ze zelf ook mogelijkheden hebben. Exact. Maar af en toe een duwtje in de rug nodig. Precies. Daar komt het op neer. Ja. Ja. En de toekomst? Ja, we zijn nu 6 jaar verder met de Verbindingskamer. Ik merk dat het de afgelopen jaar eigenlijk heel hard gegroeid is. De vraag neemt heel erg toe. Tot nu toe werk ik vooral in de regio Rotterdam. Ja. Maar er komen ook nu aanvragen van verder weg. Dus ik ben wel aan het nadenken, ja, hoe ik dat vorm zou willen geven. In andere gemeentes is dat? Ja, klopt. Ja, ja. Richting Amsterdam, maar ook vragen uit Arnhem. Dus ja, het is echt aan het uitbreiden. Dus ik ben ook wel aan het kijken van, ja, we kunnen niet elke dag op en neer gaan rijden. Zulke grote afstanden. Nee, dus hoe kunnen we dat dan doen? Een filiaal, zou je bijna zeggen. Maar ja, precies. Je hebt geen kantoor, dus het wordt geen fysiek filiaal. Hè? Nee, dat klopt. Ja. Ja. En ik begreep ook iets van een podcast wat je zou willen doen. Ja, dat is ook een idee voor inderdaad de kortere termijn. Want wij ontmoeten zoveel bewoners achter die voordeuren. Mm-hmm. Die eigenlijk onzichtbaar zijn en blijven. En het lijkt mij heel mooi om in een podcast te delen wie deze mensen zijn. En wat wij achter die voordeuren tegenkomen. Ja, om hen ook een gezicht te geven en eigenlijk die werelden meer bij elkaar te brengen. En die podcast zorgt er dan ook weer voor dat er verbinding en cohesie ontstaat? Precies, en ook wel meer, wat eigenlijk mijn missie ook wel is dat mensen meer open durven te zijn naar elkaar toe. Mm-hmm. Omdat ik zie hoeveel behoefte er is aan contact. Ik denk dat het heel mooi kan zijn om middels zo'n podcast ook te laten zien van, schroom niet om eerst misschien gewoon goedemorgen te zeggen tegen iemand, dan een keer te vragen hoe het met iemand is, en dat je dan steeds meer dat contact kan verdiepen. Maar is niet makkelijk. Dus het lijkt mij mooi om meer daar wat meer vrijheid in te kunnen verkondigen eigenlijk. Ja. Ik heb echt heel veel voorbeelden van bewoners die totaal onzichtbaar waren en nu heel actief zijn en andere bewoners erbij halen. En ja, dat is fantastisch. Ja, en dat via de podcast, mede via de podcast kan, is dat mooi. Ja, het is een instrument wat heel erg goed werkt op momenten. Klopt. En dan uitbreiden naar andere steden, dat is ook nog een wens. Maar voorlopig even nog in Rotterdam. Ja, zeker. Er is hier nog zoveel werk te doen. En voor de lange termijn toekomst, wie weet inderdaad, dat we verder in het land ook teams gaan opzetten die achter de voordeur kunnen gaan werken. Of misschien masterclass gaan geven over hoe je zo'n achter de voordeur aanpak kunt uitvoeren. Dus er is nog werk zat? Zeker. Dat zeker, ja. Als mensen daar meer over willen weten, sociale media, website, noem het allemaal maar. Ja, we hebben een website, dat is www.deverbindingskamer.nl. Mm-hmm. Daarnaast op social media zijn we ook te vinden onder de Verbindingskamer op Instagram en Facebook. En op LinkedIn deel ik wekelijks een post onder mijn eigen naam, Marianne de Koning. Marianne de Koning spraken we over de eigenaar van de Verbindingskamer en alle andere zaken die ze in de toekomst wil gaan doen. Ik wens je daar heel veel succes mee en dank voor het gesprek. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender, I can't wait till we reached that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. Sweet virgin of the world, we can't help but make it, cause there's true love between us, yeah. So let us touch that crowd that every girl dreams of. Say, something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Open up the door, cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Soulplaten Johnny Bristol met Hang On In There Baby. En dat brengt ons bijna aan het einde van deze late avondshow van maandag 30 oktober. Ja, wintertijd is ingegaan. Afgelopen zaterdag is het nog een beetje wennen, hè? Met de dagen die wat korter zijn. Dank aan Herman de Bruin, Tera Cox en al onze gasten die het vanavond weer mogelijk gemaakt hebben. Morgenavond is er weer een nieuwe show van de late avond. In de studio dan Bert de Wolf. En die gaat dan weer het laatste uur van de dag vullen met onderwerpen uit de regio Zuid-Holland-Zuid en relaxe muziek. Houd voor de inhoud de website van de late avond. Dat is de website delateavond.nl. Goed in de gaten. Like ons en deel ons op Facebook. Dat vinden we leuk. Ik ga u wel tussen wensen. Voor straks moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Dank voor het luisteren. En dit is Phil Collins. We fly so close. Geniet ervan. My harbor lights are fading fast. Soon they'll disappear. Alone I see. Hoping someone might come near. Though I wait, though I try, no one ever comes. And the feelings that I have flood over me. The river starts to run. We fly so close. go, but some bridges just won't burn. All my life, though I try, I cannot change the past. And the ghosts that come back to haunt you make you realize I. So close.